وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وصلى الله تعالى ذكر كي مخي قوانين أو آداب بيان شل وصلى الله تعالى فاغي بني نتيجة بياني داغي ثبوتا أو سلبا چاچی دا دغه اصول پابندی کړی دا الله تعالی ولا غلبه ور کړی دا الله تعالی سره امداد کړی دی او چاچی دا دغه اصول پابندی نه کړی خلاف ورزی شوی دا هغه نقصان موندل دی. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه ربط بیان کړی دی. واقعا د غزوی احد به بیانیږي تفصیلا په دې صورت کې مینس کې بعد آیاتونه د غزوی بدر سره متعلق دي. حاصل د دې آیاتونو دا دی نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې په سحر وخت کې سحر وختي د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نه مسجد نبوي ته راووت. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یې راجمع کړل، مشوره یې کوله د جنگ په باره کې. وای غزوه احد کې بعضی صحابه کرامو رای پیش کړله چې به د خپل علاقه کې به ناست یو، که کافرانو حمله وکړله نو به د خپل ځای کې به د هغې سره مقابله وکړو. بعضې صحابه کرامو دغه رای ورکړله او بعضې صحابه کرامو دا رای پیش کړله چې نه، د مدینې نه بهر ته وځو او په بهر ځای کې ورسره جنګ کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم دا رای خوښه شوله. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله د جمعې منځ وکړه، د جمعې د مانځه نه وروسته ووت نبی علیه الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي نه. دا خبره ځکه مو کړله چې د قرآن نه معلومیږي و اذ غدوت من اهلک، کله چې ووتلې ته سحر وختي ته ووتلې، نو د آیات نه معلومیږي چې نبی علیه السلام سحر وتلی دی. او په صحیح حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مانځه نه وروسته وتلی دی، خو تاسو ما د هغې تطبیق وکړه. یو وتل د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه مسجد نبوي ته، نو هغه سحر وختي راووت. د صحابه کرامو سره مشوره کوله د جنګ په باره کې، او دویم بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام وتلو میدان جنگ ته، نو هغه د ماسپخین نمانځه نه وروسته وته. نو په حدیث او په قرآن کې تطبیق راغی بالکل. واذ غدوت من اهلک، او کله چې سبا وختي ووتلې ته من اهلک د خپل کور نه مسجد نبوي ته، او بیا د ماسپخین نمانځه نه د جمعې نمانځه نه وروسته ووتلې ته میدان جنگ ته، تو بوی اول مؤمنین تیارول ته د مؤمنانو لپاره مقاعد للقتال، زینا د کې ناستلو لقتال د جنگ دپاره. نبی علیه الصلوۃ والسلام لوی سالارو د جنگ. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مجاهدینو ته، صحابه کرامو ته د ناستې زینا هغه مولای صاحب چې هغه وای جهاد په معنی د کوشش سره دی. مقاعد للقتال به څه معنی کې؟ مقاعد للقتال په جلسې جلوسونو کې د ناستې دی، یا که مقاعد للقتال په دسترخوان باندې د ډېرو خوراکونو دپاره ځي. نه، مقاعد للقتال هغه پیغمبر چې هغه صحابه کرامو ته مقاعد زید ناستی، هغې ته پښتو کې سوی خلکو ته مورچه وی، بعضې خلک هغې ته مورچل وی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تقسیم اول، تو په دې دی باندې ناستی، تو په دې دی باندې، تو په دې دی باندې، په دسترخوان به حملې نه، په دشمن باندې به حملې کوی. د دې لپاره نبی علیه السلام صحابه کرام تیارول. تو بوی اول مؤمنین تیارول تا مؤمنان لرا مقاعد للقتال، زینا دا کناستلو این مورچلی للقتال دا پار دا جنگ کولو. والله سمیعون، او الله تعالی هر سا اوری، سمیعون لی اقوالکم. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی وی سمیعون لی اقوالکم، الله تعالی اوریدون که رستاسو ویناگانو لرا، علیم پوی دی الله تعالی بی زمائرکم و نیاتکم، الله تعالی دا مجاهدون و نیتونا او پٹی خبری الله تعالی غا پیجنی. اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دا آیات متعلق دی غزوه احد سره. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مشوره وکړه، خلق روان شو، لخکر روان شو. عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه د نبی علیه السلام سره دی. کله چې سزه پورې لاړل هغه ته راواپس شو، وی زنه شمتله تقریبا. مفسرینو لیکلی دي دریم حصہ لخکر اغرا واپس شوله د عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سره. ول را واپس شو ده و یاره دا پیغمبر د چا خبره نه منی، ما او تر ډیر ویل چې بدی مدینه کې بناسیو، که کافران را ل دیږي کې بسر جنگی وکنه، زما په مشوره باندې عمل نه کړي نو بس دتی لاړه. دو نور ډلې وي یو بنو سلمہ د بنو خزرج قبیلې سره تعلق ساته، او بل بنو حارثه د اوس قبیلې سره تعلق ساته. دا غوی پزلونه کیم دا خبره راغله چې واپس شي، خو لیکن الله تعالی مضبوط کل هغه اراده نافذ نه کړله، بلکې هغه اراده منسوخ کړله. اراده یې کړې ده په هغه باندې ګناهګار شوی نه دي. اذ هم الطائفتان کله چې قصو کا غدو ډلو منکم ساسونه چې یو بنو سلمہ او دویم بنو حارثو ان تبشلا چې هغه کمزوري ښکاره کی او د عبی بن سلول سره لاړ شي، لیکن والله ولیهما الله تعالی مددګار و ددیو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی دي ځان وسپاري المؤمنون مؤمنان. والله ولیهما ولی په معنا د محافظ سره، ولی په معنا د ناصر سره، یعنی الله تعالی د پشر او د بوزدلې نه بچو ساتل او هغه واپس نشول، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه پاتې شول. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی دي ځان وسپاري مؤمنان. معالم التنزيل علوي توکل دي ته ولیکي چې د الله تعالی نه سیوا په بل چې د ځان د پاره د الله تعالی نه علاوه بل څوک مددگار ونه غني، دي ته ولیکي توکل په دې کې دغه معنا مراد. ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذله وفتقوا الله لعلكم تشكرون. د جمله معترضي په تور باندې واقعا د غزوه بدر مختصر اشاره کوي ته، پوره تفصيلات په دغه راځي سوره الانفال کې. الله تعالی ما در سره ډیر امدادونه کړی دي، په ځان زکه په ما باندې ځان اوسپاري، زکه ما در سره ډیر امداد کړی دي. اوله غزا د چې اسلام پاغي کې ښکارا شوی دی زلې دلې دي، هغه غزوه بدر لسم د رمضان مبارک د جمعې ورځ وا، د هجرت چیرې اتلسم میاشوا، اتلس میاشتې د هجرت هغه شوی دویم کال د هجرتو دغه واقعې راغلی و. پوره تفصيلات به سورۃ الانفال کې راشي. ولقد نصركم الله يقينا مدد کړي او الله تعالی استاد سره به بدرین په بدر کې، بدر دا د کوینمو وانتم ذله او تاسو کمزوري وای، وانتم ذله شرط مان دا ونه کې چې تاسو ذلیل وای. صحابه کرام ته ذلیل خو نو. ابن کثیر رحمت الله علیه وای وانتم ذله قلیل عددکم، تاسو شمیره کم او تاسو 310 لسوي او تاسو په مقابل کې کافرانو غډیر زیاتو. وانتم ذله تاسو کمزوری وای، تاسو کم وای په اعتبار د عادت سره دغه معنی کوي. الله تعالی سره امداد کړو، ملائکه را لېګلې د کافرانو په لونو کې اورو بچولې. نبی علیہ السلام د لاسونو نه شګي ویشتلې، د ټولو کافرانو په سترګو کې هغه ولګېدلې. نعاس په الله تعالی راوسته، الله تعالی په باران کړو، الله تعالی ول غنیمت ورکړو، دا د الله تعالی امدادو. فاتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالى لعلكم تشكرون، ډیره پاره چې شکرګزار شي. لعلكم تشكرون ابن كثير رحمه الله عليه ډیره زیاته عجيبه معنا کړی ده. فاتقوا الله يركوا اذا الله تعالى لعلكم تشكرون لعلكم تقومون بطاعته، ډیره پاره چې الله تعالی په تاویداري باندې ټینګ پاتې شي، په میدان جنگ کې ټینګ پاتې شي، دې دې کې شکر مانا ده. اذ تقول للمؤمنين، کله چې ویل ته مؤمنانو ته، مسلمانان ډیر زیات کمو. د محققین او قوالدار چې د آیات متعلق دي، د آیاتونه د غزوه بدر سره مسلمانان کمو، الله تعالی سره د ملائکو له وزوکه، اول د زرو ملائکو، بیا د دو زرو ملائکو، دی ته وی ادخال الناقص فی الکامل. نو اول د دو زرو، اول د زرو بیا د دو زرو، نو اول زروی او بیا دو زره، نو دا زر پر دو زرو کې ور داخل کړو درې زره، او بیا د 2000 نو 2000 او 3000 مخکینی نو 5000. اذ تقول للمؤمنین، کله چې ویل ته مؤمنانو ته، علی یک پی کوم، آیا ولی کافینه د تاسو لپاره ایومید د کوم چې زیات کی الله تعالی چې زیات کی تاسو ربکم رب تاسو به 3000 من الملائکه دي، په 3000 ملائکه سره منزلین چې را کوجی بکلی شي، را کوجی بشي ملائک د الله تعالی براش. په حدیث کې راغلی دي جبرئیل علیه السلام راغی، جبریل علیه السلام الله تعالی راولې دا غی سره ملائکو او پټکی هغه وهلی توري ور سره وی، الله تعالی ملائک راو زر ملائک الله تعالی را لګری. تاسو ته ما قیدو ویلله ادخال الناقص فی زائد، اول وعده شوی و د زرو، بیا د 2000 ناقص په 2000 او په 0 کې زر دی نو دا زر پر 2000 کې یو ځای شي نو 3000 او بیا 2000 نور نو ادخال ناقص 2000 کم دی هغه 3000 زیات دی ادخال ناقص دا 2000 د 3000 سره نو 15000 شول خو زر ملائک راغلی د امداد دفار بلا ان تصبر و تتقو بلا دی دی کی دا نفی رپارن دی چیر مخ کی نفی که یا دا مابات ثابتی بلکی بلا دی دی کی دا اجاب دا پارا دی مخ کی دسی اللہ تلویل علی یک پیکم ولی پورا ندی استاس را پارا نو بلا ولی نا ملائک خو پورا دی بلکل پورا دی بلا دا اجاب دا پارا دی ان تصبر و کچری صبر و کئی تاسو و تتقو او تقوا و پریزگاری و کئی تقوا و پریزگاری و کئی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی ان تصبروا علی مصابرت عدوکم د دشمن سره په جنگ کې ټینګ پاتې شئ و تتقوا و تطیعوا امری او د الله تعالی د امر تابعداری و کئی د الله تعالی د پیغمبر و یاتوکم من فورهم او راشی د کافران تاسو ته من فورهم په خپل جوش او خروش سره په خپل دبدبی او په قوت او طاقت سره راشی هذا یمددکم نو دغه دی چې زیات بکی تاسو ربکم رستاسو بی خمسه الاف من الملائکه په 15000 ملائکو سره مسویمین چې نخې به لګولی د جنگ نشاندار وي جبریل علیه السلام او داغی سره مرګری راغلل پاسونه باندې سوارو او په روایتو کې راغلی دی جبریل علیه السلام زیړ پټکې وهلی او نورو ملائکو سپین پټکې وهلی دغه دی راغلل ابن کثیر رحمت الله علیه او نورم پسرین داغی واقعیت بیان کړی داغی تفصیلات بیان کړی و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن قلوبكم به په دې آیات کې حکمت درالیګلو د ملائکو الله تعالی بیانې دوی اعتراضات او داغی جواب الله د ملائکو درالیګلو نه بغیر قادر دین او الله تعالی ملائکو درالیګل الله واستاسو د خوشحالی لپاره دویم د دینه خدا معلومیږي چې د ملائک هم امداد کولای شي د خلکو سره الله تعالی دا غي جواب کوي غلبه او امداد چې رالیګینو الله تعالی رالیګي نه ول سو وما جعله الله الا بشرا او نو ګرځولې الله تعالی رالیګل د ملائک الا بشرا مگر زیره خوشحالي بشرا ویل کیږي هغه خوشحالي ته چې دغه خوشحالي اثرات او دغه نشانونه په مخ باندې ښکار شي کله چې مرګري زیاتی اسی مجاهدین خوشحالي ولتطمئن قلوبكم به او دیر پارا چکلک شی زنون استاسو بیهی پا دا غرالی گلو دا ملائکو سرا ومن نصر الا من عند الله او نده مدد او نده غلبا مگر خاص دا اللہ تعالی طرف نده علا عزیزی چی زرور ذات ده نسوال اللہ تعالی چی امداد رالی گینو پا غزو یحود کی بیا شکست ولیو شو نا الحکیم اللہ تعالی حکمتون والده کل کل و داسیم کی گی شکست بمرازی پا جنگ خدا راضی کنه ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين دا آیات متعلق دی د غزوی بدر سره الله تعالی غزوی بدر کې ملائک راولېګل دیره پاره چې ليقطع دیره پاره چې پرې کې طرفا من الذين ابن کثیر رحمت الله علیه وی طرفا په معنا د امتن سره دی او يقطع په معنا د ليهلك سره دی نو اس معنا دا کوي ليهلك امتن دیر پاره چې پری کی دیر پاره چې هلاک او تبا کی ای وی ډلې درا مین لجین اک پرودا کسان نه کو بره کړې او یک به تو میا ذلیل کی اغه درا فین قلبو خائبین نو واپس به وګرځې دی خائبین نو امیدی کون کی او یا کسان په غزوی بدر کې قتل کړل شول او یا کسان ژوندۍ ونی ولا شول نو ذلیل شول او کم چې و تختې دل نو ډیر زیات په بیزتی سره غو تختې دل لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي خپل اختیار الله تعالی بیانې ته دې پیغمبر په اختیار کې چاله عذاب ورکول چاته هدایت کول چاته توبې توفیق ورکول دانشترې لیس لک من الامر نشترې تعالی را من الامر د کار د دیونه شیون څه اختیار ابن کثیر رحمت الله علیه یو ډیره بهترین معنا بیان کړی ده لیس لک من الحکم شیون نشتره تعالی را په پیسلو کولو کې هیڅ قسم اختیار د الله تعالی په شریعت په جوړولو کې تعالی اختیار نشتره لیس لک من الحکم شیء فی عبادی الا ما امرتک به فیهم مگر تبا زما په بندګانو کې هغه قانون او نظام چلے چې مار ترغه حکم کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیس لک من الامر نشتر تا لره د کار د دیونه شی اون څه اختیار او یتوب علیهم او فمانه د حتا سره دی حتا یتوب علیهم تر دې پورې چې مهرباني وکړي بدی وانی په توفیق د ایمان سره به توفیق ایمان او يعذبهم او یا عذاب ور کړي لره چې دی په کوپر باندې مړ شي نو فإنهم ظالمون عذاب ول زکه ور کوي چې ایمان را نوړي نو دیو ظالمان دي نو ظالمان له الله تعالی بیا سزا ور کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا علت دی رفار دما قول الله تعالی ته ټول اختیارات دي ستا سره اختیار نشته رې زکه د زمکی او اسمانونو اختیار صرف د الله تعالی سره دي ستا سره نشته رې او خاص د الله تعالی په اختیار کې ما فی السماوات و ما فی الارض هغه سیدونه چې په اسمانونو کې راځي په زمکی کې یغفر لمن یشاء بخنه کی چاته چو غواړي و يعذب من یشاء او عذاب ور کوي چاله چو غواړي والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکې ده رحم کوونکې ده الله تعالی چاته گناهونه معاف کوي د الله تعالی اختیار ده چاته الله تعالی سزا ور کوي دام د الله تعالی اختیار ده زکه د الله تعالی په اختیار کې د اسمانونو د الله تعالی په اختیار کې په اسمانونو کې چې سدي دا د الله تعالی په اختیار کې دا ټول د الله تعالی اختیارات دي نو بس الله تعالی خوخه ده چا سره جسه کوي بس هغه سره کولی شي الله تعالی بادشاہ دی او دا ټول مخلوقات د الله تعالی مملوک دي نو بس مالک په خپل مملوکاتو کې یې څه کوي بس هغه کولی شي.